राम सरदर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, परमात्मा हमारे सबके हैं। छोटे से छोटे जंतु भी अगर होश मार कहे तो कहना ही पड़ेगा कि भगवान हमारे हैं, क्योंकि ईश्वरांत जीव अविनाशी, जीव अविनाशी का जीव जीव जीव प्राण धारण है, जो प्राणी है सबके परमात्मा है। वो दुष्ट है, पापी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, मान हत्यारा है, कैसा है, वो भी भगवान को अपना कह सकता है। तो ईश्वर जीव विनाशी तो हमारे सबके परमात्मा है, हम सब परमात्मा के हैं। परंतु परमात्मा को मेरा है ऐसा कहने का अधिकार मनुष्य को ही है, औरों को अधिकार नहीं है। अधिकारी मना ही नहीं है, ये भगवान की तरफ से है। पापी से पापी को भी किसी को ही भगवान कहूं मैं, ऐसा करने का अधिकार भगवान की तरफ से निषेध नहीं, किसी के नहीं है। परंतु मनुष्य के सिवाय दूसरे में ये बुद्धि नहीं है। अगर मनुष्य भी ये बुद्धि न रखेगा तो कौन रखेगा? और कौन रखेगा? और मैं योग्यता ही नहीं है। भगवान की तरफ से किसी के लिए मना किसी तरह से हो ही नहीं सकता। परंतु मनुष्य होकर, मनुष्य में भी सत्संगी होकर, और सत्संगी होकर के भी भगवान को अपना नहीं कह सकता, और अनन्य भाव से मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये नहीं कह सकता तो कौन कहेगा? अब जरा सोचो, जितना आप सुनने वाले हो कम से कम उनके मन में तो ये बात आनी चाहिए कि इस बात को तो मान ले, सच्ची बात है एकदम। ईश्वरानु जीव विनाशी ममई वासो जीव लोके जीव भूत सनातना। अरे सत्संगी भी ऐसा नहीं करते तो कौन करेगा? श्रवण आया भी वो यो न लभ्य, औरों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता। मैं सत्संगियों को, साधन में करने वालों को तो लगे तो पता है, तो उनको तो करना चाहिए। तो भगवान को अपना तो कह सकते हैं, पर अपना और कोई नहीं है ये नहीं कह सकते। भगवान मेरा ऐसा कह सकते हैं, मेरे घर से कह दोगे, पर मेरा और कोई नहीं है ये बात अरे नहीं कह सकता। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये बात कहे कि सिवाय भगवान के मेरा कहने वाला कोई ना हो, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये बात तो सत्संगियों को पक्की करनी चाहिए, और सच्ची बात यह है दूसरा कोई है नहीं। मेरे मन में आती है आम चीजों वस्तुओं को, रुपये पैसों को, घर को, जमीन जायदाद मकान को अपना कहते हो, क्या वास्तव है अपना है वे? आप सोचो, सभी सोचो, कुटुंबों को आप अपना कहते हो, क्या अपने हैं? क्या आपकी आफत आवे तो वे कोई मरने को तैयार है? वे भी रुपये पैसे चाहते, आप भी रुपये पैसे चाहते हो, तो फर्क क्या हुआ? सत्संग करने वालों में और दूसरों में अब फर्क क्या हुआ? इतनी बात सुनने पर भी, बहुत बार कहने पर भी, फिर भी आपकी दृष्टि नहीं है। उपकार करने के लिए सब हो जाओ, परंतु अपने लिए तो किसी को मत मानो। अपने लिए तो केवल भगवान ने अपना है, क्योंकि मरने के बाद में साथ में रहने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है। गाढ़ सुषुप्ति में मैंपन भी नहीं था, अहंकार भी नहीं रहता, परंतु आप रहते हैं और भगवान रहते हैं। भगवान से नींद नहीं आती, बेहोश हो जाए भगवान, भगवान बेहोश नहीं होते। तो आप भी जब ये हिम्मत नहीं करते और को ममता रखते हो, तो फिर भगवान को ममता रखना कौन होगा? मैं सब भाई बहनों से कहता हूँ, आप तो सोचो कब देखो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, क्योंकि साथ में भगवान रहते हैं। आपके साथ में कौन रहेगा बताओ? माता पिता, भाई बंधु, संबंधी, कुटुंबी, मित्र, कोई रह सकता है? कोई वस्तु रह सकती है? कोई प्राणी रह सकता है? कोई नहीं रहेगा। तो आपको तो ये चेत करना चाहिए, मैं तो भगवान का हूँ, हे भगवान ही मेरे हैं, मेरा और भगवान की तरह मेरा कोई नहीं है। आप भगवान की बात छोड़कर ये दूसरों के लिए आदमी में आ जाते हैं। तो भाई बहनों से मेरा कहना है कि भगवान को अपना माने, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तीन बात मैं कहता हूँ, तीन बात। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा लिए मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। तीन बात। तो मेरे लिए कौन है ये बताओ आप? कहने में मेरे संकोच होता है थोड़ा, परंतु सच्ची बात यह है आपके लिए कोई नहीं है। जड़ दासवाद नष्ट होने वाली चीज को आप अपनी कहते हो, क्या वो आपके साथ रहेगी? मैं कहता हूँ सत्संग करने वालों के भी गहरी रीति से ये बात सच्ची नहीं है कि जड़ हमारे साथ नहीं रहेगा। हम तो शरीर में क्या करेंगे? ये बात बहुत दुर्लभ है। शरीर से ही हमारा वजन होता है, शरीर से भी होता है। भजन शरीर से नहीं होता, भजन के लिए भाव है। भाव मनुष्य जी भजन होता हो तो मनुष्य मात्र भजन में लग जाना चाहिए, भगवान में लगे ना लगे, नहीं लगने में ज्यादा मिलेंगे आपको। सत्संग करने वाले, समझदार के नामा में भी सब ये ठीक तरह से जानते नहीं है कि जन हमारे काम नहीं आएगा। बात ये सच्ची है, गाढ़ नींद में शिवाय भगवान के अमृत कौन रहता है? मन रहता है, एक बुद्धि रहती है, एक अहंकार रहता है। स्वयं जागने पर कहते हो आज मैं सुख से सोया और कुछ में नहीं जानता था। वह भक्ति भगवान वैसे वैसे आपके रहते हैं, भगवान का कभी अभाव होता ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत भाव ना विद्यते, सत का भाव होता ही नहीं, कभी होता ही नहीं। ऐसा भाव हो जाए वो सत है ही नहीं। तो गहरी नींद में आपके साथ कौन रहता है? सबका अनुभव है ये। अरे परमात्मा अगर न हो तो परमात्मा पर एक दृष्टि हो जाएंगे, स्वरूप रहेंगे नहीं। परमात्मा की सत्ता नित्य है, निरंतर है, सब में समान रीति से है। वो वैसे को वैसे, जैसे दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी हो और नीति योनि में बड़े बड़े भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुह्यक है, कई तरह के है, उनमें भी भगवान वैसे के वैसे है जैसा जीवन मुक्त महात्मा में हो। परमात्मा फर्क नहीं पड़ता है। शरीर स्थो भी गौते न करोते नहीं पीते, वैसे के वैसे शुद्ध परमात्मा सब में है। सब में होते हुए लिप्त किसी में नहीं होते। ये बात बड़ी गहरी बात है। कई ये बात मैं सुनता हूँ, जो वर्षों से साधन करते हैं उनके भी समझ में मन में ये नहीं आती कि शरीर मेरे काम तो आएगा ही। और जगह जगह ये आती है, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, प्रसिद्ध बात है। प्राप्ति के लिए शरीर मिलने से शरीर से प्राप्ति होती है क्या? तो शरीर से प्राप्ति होती है क्या? तो अब इसमें एक मार्मिक बात है, वो ध्यान दें आप लोग। आपकी जड़ता में भी तो भगवान है, पर भगवान में जड़ता नहीं है, ये बात याद रखो। जड़ता से जड़ता में भी भगवान है, जड़ में शरीर भगवान है, परंतु भगवान में जड़ता नहीं है। ये देव सात्विक बाबा राजसा तपसा से मत एव मेरे से होता है। न तो तेसु न ते मई, न मैं उनमें हूँ, वो न मैं सबका। सांप जड़ पत्थर है, उसमें भगवान तो वैसे वैसे है जैसे जीवन मुक्त महात्मा हो। तो परमात्मा हमारे जड़ते शरीर के सामने आ जाते हैं, शरीर के सामने दर्शन दे सकते हैं, तो हमारे सामने परमात्मा आ सकते हैं, परंतु हमारी जड़ता परमात्मा नहीं जा सकती। जड़ता के वश में भगवान नहीं होते, जड़ता के अनुभव में भगवान नहीं आते। भगवान तो जड़ता में वैसे रहते सब में, परंतु जड़ते सहायता के लिए, जड़ता सहायता के लिए जड़ता नहीं है। ये बात बहुत गहरी है, इस बात को समझने के लिए पीछे पड़ना चाहिए। हम भजन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के लिए समाधि लगाते हैं, तो वे भी भगवान में नहीं है। ये बात खूब वैसे समझनी है, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे जानकार, उनके भी मन में ये बात नहीं दसती कि मनुष्य शरीर है और हमारा समाधि में हमारे में नहीं है। ये बात बहुत उन्हें दसती, बड़े बड़े पंडित उन्हें दसते, परंतु बात एकदम सच्ची है। जड़ता भगवान रहते है, पर भगवान में जड़ता नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। शरीर स्थोभ कौनते है न करो तिपति, इस बार गहरा विचार करना चाहिए। ये समझ में आती नहीं है बात, सोचो आप, भगवान का अभाव कहीं भी नहीं होता। जड़ से जड़, खराब से खराब, नीचे से आचरण वाले में भी मनसा वचसा दृष्टिया क्रियते अन्यरिपिन्द्रिये, वहां भी भगवान आम एवं तो अन्यत मैं हूं सब में, तो भगवान सब में रहते हैं, सब में भगवान के रहते हुए भी वो काम नहीं आते। मैं हूं पढ़े लिखे आप है, आपके भगवान है, पर हम ही पढ़े ही काम नहीं आती, आपकी बुद्धिमानी काम नहीं आती। अगर आपकी बुद्धिमानी काम आती हो तो बुद्धिमानी से समझदारी से भगवान मिल सकते हैं, तो मशीन में भी भगवान आ सकते हैं, मशीन के द्वारा भगवान को पकड़ सकते हैं, पर भगवान को नहीं पकड़ सकते। भगवान मशीन में भी है, मशीन में भी कण कण में है भगवान है, उनका छोटे से कण भी परमाणु भी भगवान से रहित नहीं है, परंतु भगवान को पकड़ ले ये शक्ति है ही नहीं उनमें। है ना, आप सत्संग करने वाले भी दूसरी चीजों का आदर छोड़ दें, कृपा करो, रुपया पैसा है उनमें कितनी ममता है आपकी, कितनी शेर जी ने कहा, बड़े बड़े धनी आदमी लाखों रुपया मृत्यु समय में निकाल देंगे, फिर देरी करी, फिर वैसे दे रही, फिर उसी करी पास में कब करेंगे करेंगे करेंगे। सकते, अंत समय में क्या हुआ नहीं कर सकते। छोटी बात सुना यार, लखपति कुलपति आप तो रुपये बिना काम नहीं चलता, क्या नहीं चलता, धर्म बनने का, धर्म बनने का काम बिना रुपये नहीं चलता, इसमें हो चलेगा माया मेरे दर बासना इसी दर दासी इस बन जाओगे, परंतु परमात्मा में जड़ता नहीं रहती, किंचित मात्र कभी भी रहती नहीं, परमात्मा सब में रहते हैं। जैसे गाय के भीतर घी रहता है, गाय का दूध दुआ दूध भी लोग घी निकाल लो घी रहता है, वो घी गाय में रहता है परंतु कुछ भी काम नहीं आता गाय के, वो निकाल कर दिया जाए गाय को गाय पुष्ट हो जाए। ऐसे परमात्मा सब में रहते हैं, काम नहीं आते, परंतु आपकी जड़ता में भगवान रहते हैं, भगवान जड़ता नहीं रहते। अच्छे अच्छे साधुओं की बात सुनी है, उस समय श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये सस्ती नहीं, मन भजन करना जप करना सत्संग करना स्वाध्याय करना ये सब करना जैसे होता है सभी, तो श्रद्धा के बिना कैसे होगा, भजन करोगे चिंतन करोगे समाधि लगाओगे एकाग्रता करोगे तो समाधि में तो कान से ही रहता है, तो जड़ता के बिना समाधि भी नहीं होगी, जड़ता के बिना। परंतु भगवान जड़ता में नहीं रहते, भगवान रहते हैं, दोनों बातें दोनों बातें हैं। भगवान में जड़ता नहीं रहती, जड़ता भगवान रहते हैं। मेरे को इस बात का आश्चर्य आता है कि परमात्मा के जड़ता के बिना भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, साधुओं के भीतर में बैठी हुई बात है, कहा जाए जब तो नष्ट होने वाली है, क्या भगवान नष्ट होने वाला है, ये नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा, भगवान रहेंगे रहेंगे रहेंगे, अगर जड़ता में रहे तो समाधि में मशीन भगवान रहे मशीन से तो भगवत प्राप्ति हो जाए मशीनों से, आपको भी ये सोचना चाहिए, सत्संग में भाई बहनों को सोचना चाहिए कि भगवान तो सब रहते हैं पर सब जगह भगवान मिलते नहीं, मशीन से भगवान को पकड़ नहीं सकते, तो आप ही मन बुद्धि के द्वारा भगवान को पकड़ नहीं सकते। अरे यहाँ तो कह दिया ये तेव सातु का भावा राजसा होता मृत्यु में सोते हैं, पर मैं उनमें नहीं, वे मेरे में नहीं। और उन्हें भगवान है, मैं न तो हूं तेसु ते मई, न मेरे में वे है, न मैं उनमें हूं, परंतु व्यापक रूप से भगवान तो है। कई कई साधुओं के पास सुनता हूं मैं, जड़ तक मेरा बदल कैसे होगा। तन बिना वेद भजन नहीं बनना, कोई बड़ी बात है। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी। भजन का मन क्या है? भजन किसे हमें भगवान प्यारे लगे, अपने खुद को इस प्यार में भजन। बस में होते आए भजन भगत के, भगत के बस में होते आए भगवान, तो भगत क्या है? साथ साथ भगवान का स्वरूप है। ईश्वरांश है वो, ये अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सद सुरसी, तो ईश्वर अंश में भगवान तो है उसमें। क्या अपने समझ आता मैं अविनाशी चेतन अमल सदराशी, तो वो जो आप हो वो भगवान के हो, उसमें प्रेम है, आप पे खुद में। पर मनुष्य आप खुद समझते ही नहीं, मैंने ये बात सुनी तो बहुत आश्चर्य आया। नारायण नारायण नारायण नारायण नो।